الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسimize devam ediyoruz kaldığımız yerden Nawaqidul İslam Muhammed İbn Abdul Wahhab rahimehullah ta'ala Nawaqidul İslam'ını anlatmaya çalışıyorduk. Muhammed İbn Abdul Wahhab rahimehullah ta'ala der ki üçüncü nakid, dinden çıkaran mesele men lem yukeffiril müşrikine ev şekke fî kufrihim ve sahhaha mezhebehum kefer. Kim müşrikleri tekfir etmezse veyahut da onların küfürlerinden şüphe etse ve onların mezhebini, dinini, şirkini, küfrünü doğrularsa, tasih ederse kafir, kafir olur. Fakat bu kayda iki şartla geçerlidir. Birincisi Allah ve Resulünün açıkça tekfir ettiği kişileri tekfir etmediğin zaman kafir olur. Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Yahudi, Hristiyanlar, müşrikler ve İslam dininin haricinde olan diğer dinleri tekfir etmeyen kişi kafir olmuş olur. Çünkü Allah ve Resulünü tekzip etmiş olur, yalanlamış olur. İkinci şart ise ilim ehlinin İcma ile tekfir ettiği şahısları tekfir etmezse kafir olur. İlim ehli icma ile tekfir ettiği şahıslar var. Kimler bunlar? Örneğin mecusiler. İcma ile bunlar kafirdir. Aynı şekilde Allah ve Resulüne küfreden veya alay eden icma ile bunlar kafirdir. Bunları kastediliyor. Bu iki şart olması lazım. Yoksa ihtilaflı konularda bir kişi buna küfür diyor, bir kişi buna küfür demiyor. Sen buna küfür dediğinden dolayı sen de kafir oldun. Bu değil. Bu kayda bunun için geçerli değildir. Tekfircilerin yaptığı gibi. Eğer geçerli olsaydı ümmet birbirini tekfir ederdi. İlim ehli namaz kılıp kılmayan hakkında tekfir ihtilaf var. Kafir mi değil mi? Kafir diyen, kafir demeyeni tekfir etmiyor. Kafir demeyen de kafir diyeni tekfir etmiyor. İhtilaflı bir konu olduğundan dolayı. Eğer ihtilafsa, ihtilaf varsa bu tekfir etmekte manidir. Bu kayda onun için geçerli değildir. Yoksa birçok meselede bu küfür mü değil mi ilim ehli arasında ihtilaf var. İhtilaf olmasına rağmen ilim ehli birbirini tekfir etmedi. Ala kulli hal dediğim gibi bu konu icma ile kafir olan veyahut da Allah ve Resulü'nün tekfir ettiği kişiler hakkında geçerlidir. Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Çünkü Allahu Teala diyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ اِبْنُ مَرْيَمُ Allah, Meryem'in oğlu İsa, Allah veyahut da Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler kafir oldu diyor Allah-u Teala. Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyenler kafir oldu. Yani Hristiyanlar kafir oldu diyor Allah-u Teala açıkça Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bir kişi kafir Hristiyanlara kafir denilmez. Onlar kafir değildir. Onlar da cennete girecek dediği zaman bu kişi veyahut da onların küfründen şüphe ettiği zaman bu kişi kafir olur. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğuna İcma vardır ilim ehli arasında, Müslümanlar arasında. İcmayı İbn Hazm Meratibül İcma isimli kitabında nakleder. Aynı şekilde ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların kafir diye isimlendirilmesinde alimlerin icması vardır. Kafir diye isimlendirilir. Bunu da İbn Hazm bu icmayı naklediyor. Yine Allahu Teala diyor "Laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu thalatha." Allah üçün biri diyenler kafir oldu. Yahudi ve Hristiyanlar, dolayısıyla bir kişi Yahudi ve Hristiyanlar kafir değildir. Onlar da Allah'a ibadet ediyor. Onların yolu da Allah'a götürüyor derse bu kişi kendisi kafir olur. Yahudiler hakkında da Allah diyor ki وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهُ غُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Yahudiler dedi ki Allah-u Teala'nın eli kapalıdır, cimridir. غُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ. Onların eli kapalı olsun, cimri olsun. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Onların dediklerinden dolayı melun olmuşlardır. Yine Yahudiler dedi ki Allah diyor ki onlar hakkında وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اُبْنُ اللّٰهِ. Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Dolayısıyla bunların Yahudi ve Hristiyanların yolunu tasih eden, dinini tasih eden, doğrulayan, bunlar da Allah'a ibadet ediyor demek. Bunlar da kiliselerinde Allah'a ibadet ediyor demek. Bunlar da cennete girebilir demek. Veya küfründen şüphe etmek bu kişiyi dinden çıkarır. Maalesef bu zamanda dinler birliği diye bir fikir çıkarmışlar. Bütün dinler bir olduğuna, bütün dinler Allah'a yaklaştırdığına, cennete götürdüğüne inanıyorlar. Bu söz ise, bu fikir ise küfürdür. Ve bu inancı dinler birliğini ilk önce başlarda tasavvufcuların Şeyhül Ekber dediği İbn Arabi çıkarmıştır. Çünkü İbn Arabi şiirinde diyor ki "Laqad sara kalbi qabilan li kulli suratin." Kalbim bütün suretlere girdi, bütün şekillere girdi. "Femer'a li gizlanin ve deyrin li ruhbani." Bazen geyiklerin bir merası, bazen de ruhbanların, rahiplerin bir deyir, yani kilisesi, ibadet yaptığı yer oldu. Yani diyor ki kalbim bazen bir geyiklerin otlağı oldu, bazen de rahiplerin bir yeri oldu. Bir ibadet ettikleri manastır oldu. Manastır oldu. وَبَيْتُ الْاَوْثَانِ وَكَعْبَةُ وَبَيْتٌ لِاَوْثَانِ وَكَعْبَةُ طَائِفِ. Bazen de putperestlerin evi oldu. Bazen de tavaf edenin Kabe'si oldu. وَاَلْوَاحُ تَوْرَاتٍ وَمُصْحَفِ وَاَلْوَاحُ تَوْرَاتٍ وَمُصْحَفُ قُرْآنِ. Bazen Tevrat'ın sayfaları oldu. Bazen de Kur'an'ın mushafı oldu. Edinu bidunil edinu bidinil hubbi enna tevecehet. Benim dinim sevgi dinidir. Nereye dönerse rakaibuhu götürdük rakaibuhu. Benim ayaklarım, bineklerim, binekler nereye götürürse götürsün, nereye götürürse götürsün, benim dinim sevgi dini oldu. Fel hubbu dini ve imani. Hub sevgi benim dinim ve imanımdır diyor. Dolayısıyla İbn Arabi diyor ki bazen kilisede dinimi yaşarım. Bazen Yahudilin yerinde, bazen putperestin orada. Bazen kalbim Kabe'de tavaf eder. Benim dinim hub, hepsini severim. Sevgidir diyor. Dolayısıyla bu inancı tasavvufcuların Şeyhül Ekber dediği İbn Arabi çıkarmıştır. Daha sonra ilim ehli, ehli sünnet vel cemaat buna reddiyeler vererek bunun şüphelerini dahd edip şüphelerini iptal ettikten sonra ve bu küfür dindikten sonra son zamanlarda yine hortlamıştır. Bu dinler arasında birliği aynı şekilde maalesef Muhammed Abdu gibileri de Muhammed Abdu Cemaluddin Afgani gibileri de bu şeye düşmüştür. Daha sonra bu zamanda da maalesef devam ettiriliyor. Daha sonra Muhammed İbni Abdülvehhab diyor ki buna geçmeden önce dediğim gibi kardeşler bu kayda kim kafirleri tekfir etmezse bu kayda icma ile kafir olan veyahut da Allah ve Resulü'nün tekfir ettiği kişiler için geçerli. İhtilaflı konularda kişiler tekfir edilmez. Dördüncü mesele dini çıkaran, dinden çıkaran, İslam'dan çıkaran dördüncü mesele Muhammed İbni Abdülvehhab rahimallahu teala diyor ki men i'tekada enne gayre hedin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ekmele min hedihi. Kim şuna inanırsa başkasının hedi metodu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebinin metodundan daha iyidir inanırsa ve enne hukme gayrihi ahsen min hukmihi veya başkasının hükmü Allah'ın hükmünden ve Resulü'nün hükmünden daha iyidir diye inanırsa bu kişi kafir olur. Yani kim Allah'ın kendi hükmüm veya kendi metodum Allah ve Resulü'nün metodundan, hükmünden daha iyidir derse bu kişi icma ile kafir olur. Bu meselenin altında birçok nokta var kardeşler. Onu zikretmek istiyorum size. Birinci nokta, ilim ehli şu meselelere icma etmiştir. Birinci mesele, her kim kendi hükmü veya beşeri bir hüküm Allah ve Resulü'nün hükmünden daha eftal, daha iyidir derse bu kişi icma'an kafirdir. İcma'yı İbn-i Baz rahimullahu teala nakledir. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmü ile başkasının hükmü aynıdır, ikisi de olur derse aynı mertebededir, aynı derecededir derse bu kişi icma'an kafir olur. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi gerek yok derse, kendi hükümlerimle hükmedebilirim, bu caizdir. Bunu caiz görse bu kişi icma'an yine kafir olur. Aynı şekilde her kim Allah'ın hükmünü inkar etse, cehd etse, Allah'ın hükmü yok dirdiği inkar etse bu kişi yine icma'an kafir olur. Aleykümselam. Fakat beşinci mesele ise her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fakat Allah'ın hükmü daha efdaldır derse, daha iyidir derse ve yaptığı şeyin caiz olmadığını bilirse fakat şehvetinden dolayı, hevasına uyduğundan dolayı Allah'ın hükmüyle hükmetmezse bu kişi dinden çıkmaz. Bilakis küçük küfür işlemiş olur. Dinden çıkarmayan küfürdür. Bunu da ilim ehli arasında, selef arasında icma vardır. Bunun küçük küfür olduğuna. İcmayı İbn Abdülber rahimullahu teala Temhid isimli kitabında nakleder. Cilt 16. Aynı şekilde Şeyhülislam İbn Teymiye rahimullahu teala da bunu zikreder. İbn Teymiye rahimullahu teala der ki kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse fakat bilirse bunun caiz olmadığını ve Allah'ın hükmü daha eftal olduğunu bilirse bu kişi küçük kafir olmayacağını bilakis küçük şirk olduğunu ve bu konu hakkında inen ayetin küçük şirke delalet ettiğini Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmu'ul Fetava cilt 7 sayfa 254. sayfada zikreder. Aynı şekilde İbn-i Kayyim de bunu zikreder. Hukmu Terk-i Salat isimli kitabında. Aynı şekilde İmam Ahmet İbn-i Hanbel de zikreder. Sualat İbn-i Hani isimli kitapta. Aynı şekilde Muhammed İbn-i Nasr el-Mervezi, İbn-i Cerir el-Taberi, İbn-i Battah, El-İmam el-Sem'ani, İbn-i Cevzi, El-Kurtubi, İbn-i Arabi, bu başka İbn-i Arabi. Deminki zikrettiğim İbn-i Arabi değil yani. Çünkü bu Elif Lamlı. İbn-i Arabi. Diğeri İbn-i Arabi'ydi. Daha İbn-i Kethir Rahimullahu Teala, El-Şatibi, İbn-i Ebil-İzz el-Hanefi, İbn-i Hacer el-Askalani, İbn-i Baz, Şenkiti, Abdurrahman el-Sa'di, Şeyh Albani, Şeyh Uthaymi, bütün bunlar وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayetinden kasıt küçük küfür olduğunu demişlerdir. Dolayısıyla bu konu hakkında ilim ehlinin ittifakı vardır. Bu konu hakkında inşallah yarın daha tafsilatlı bir şekilde sırf bu konuyu işleyeceğimden dolayı burada bununla iktifa ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi Şeyhülislam İbn-i Teymiye, İmam Ahmet dahi ve diğer müfessirler, hatta Ebu Hayyan, hatta Kurtubi diyor ki bu ayetin zahirini alanlar mutezile ve haricilerdir diyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ bu ayetin zahirini alıp Müslümanları tekfir eden, tekfir eden insanlar hariciler ve mutezile olmuştur sadece. Ehl-i sünnet bunu yapmamıştır diyorlar. Beşinci mesele kardeşler, dinden çıkaran beşinci mesele ise Muhammed İbn Abdülvehhab rahimallahu teala diyor ki مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَلَوْ عَمِلَ بِهِ كَفَرْ. Her kim Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği herhangi bir şeyi kerih görürse, buğz ederse ona, yapsa dahi kafir olur. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ عَمَالَهُمْ. İşte onlar Allah'ın indirdiklerini kerih gördüler. Bundan dolayı da Allah onların amellerini boşa çıkardı. Fakat şuna dikkat etmek gerekir kardeşler. Buradaki kerih görmekten kasıt Allah'tan geldiğinden dolayı kerih görürse kafir olur. Resul'den geldiğinden dolayı kerih görürse, bunu Allah getirdi, Resul getirdi, ondan dolayı ben bunu kerih görüyorum derse o zaman kafir olur. İslam dininden olduğundan dolayı kerih görürse o zaman kafir olur. Ancak meşakkattan dolayı kerih görürse bu adamı küfür etmez. İşte bazen namaz kılıyorsun, zor geliyor insan, biraz hoşlanmıyorsun. Ha, bu dinden çıkmaz çünkü meşakkattan dolayı, yoksa Allah ve Resulünden geldiğinden dolayı değil. Allah ve Resulünden geldiğinden dolayı kere görürsen bu dinden çıkar. Ancak meşakkattan dolayı abdest almak istemiyorum, meşakkattan dolayı namaz kılmak istemiyorum, bu insanı küfür etmez, kafir etmez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. Size kital, savaşmak farz kılındı. Halbuki o savaşmak kurhun lekum, sizin hoşlanmadığınız bir şey. Neden hoşlanmıyorlar? Kimse savaştan hoşlanmaz. Meşakkat olduğundan dolayı, kan akıtma olduğundan dolayı. Hoşlanmadığından dolayı Allah, hoşlanmamalarına rağmen Allah-u Teala farz kıldı. Dolayısıyla buradaki kasıt meşakkattan dolayı kerih görürsen bu adam, bu kişiyi, insanı dinden çıkarmaz. Aynı şekilde Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde peygamber diyor ki Ela edullukum ala ma yerfa'u Allahu bihi derecat ve yahuttu bihi'l hataya. Sizin derecenizi yükseltip hatanızı yok eden bir şeye sizi delalet edeyim mi, göstereyim mi? Evet diyorlar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İsbâhul vudu'i alel mekâri. Vudu'yu, abdesti dosdoğru yapmak meşakkatli olsa dahi. Meşakkatli olsa dahi. Çünkü bazen abdest meşakkatli oluyor. Soğuk suda abdest alman gerekiyor. Bu gibi şeyler. İnsan bunu kerih görüyor. Meşakkat görüyor. Fakat bunu yaptığı zaman Peygamber diyor ki dereceni yükseltiyor ve hatalarını siliyor diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Altıncı mesele, dinden çıkaran altıncı mesele kardeşler, Muhammed İbn Abdullah rahimehullah teala diyor ki el istihza'u bi dinillahi ve sevabihi ve ikabihi. Allah'ın diniyle, sevabıyla ve azabıyla alay etmek. Bu mesele kişiyi dinden çıkaran ve bunu alay etmek, İslam'la, peygamberle, Allah'ın ayetleriyle, peygamberlerle, cennet, cehennemle, İslam'ın herhangi bir şeyiyle, sünnetle kişi alay ettiği zaman icma'an bu şey kişiyi küfre götürür. Bu icmayı Kadı Ayyad Şifa isimli kitabında nakleder. Aynı şekilde Şeyhülislam İbn Teymi Es-Sarimül Mesnul isimli kitabında istihzanın alayın dinden çıkaracağına dair icma olduğunu nakleder. Bu icma neye müstenettir? Neye itimat ediyor? Allah-u Teala'nın şu ayetini. Allah der ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Onlara soracak olursan derler ki اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Biz ancak oynuyorduk ve birbirimizle şakalaşıyorduk. Çünkü bazı kişiler hadiste geçtiği gibi Müslim'de geçiyor. Bazı insanlar seferde, yolculukta birbirleriyle şaka yapıyorlar. Diyorlar ki مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَا اُولَيْا اَكْبَرَ بُتُونًا وَلَا اَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَى وَلَا اَكْذَبَ لِسَانًا. Biz bunlar gibi, bu bizim kurra gibi, alimlerimiz gibi, bu sahabe gibi çok yiyen, karnı daha büyük olan ve daha çok yalan söyleyen ve daha çok korkan görmedik diye birbirleriyle şaka yapıyorlar. Aleykümselam. Bunun üzerine sahabeden bir tanesi Avf ibn Malik diyor ki onlara كَذَبْتَ وَلَاكِنَّكَ مُنَافِقٍ. Yalan söyledin fakat sen münafıksın diyor. لَاُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ. Resulullah'a haber vereceğim diyor. Ve peygambere haber vermeye gidiyor. Bakıyor ki ayet onu geçmiş. Ayette Allah-u Teala diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُونَ الْعَبُ. Onlara soracak olursan derler ki biz ancak oynuyorduk, şakalaşıyorduk. Ve bu kişi, bu şakayı yapanlar peygambere geliyor af dilemek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor. Sadece bu ayeti okuyor. Onlar diyor ki biz işte şakalaşıyorduk diyor. Peygamber'e özür beyan ediyor. Peygamber de onlara sadece bu ayeti okuyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Onlara soracak olursanız derler ki biz ancak oynuyorduk. لَا تَعْتَذِرُوا. Sonra Allah-u Teala diyor ki قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. De ki Allah'la, onun ayetleriyle ve onun Resulü'yle mi alay ediyorsunuz? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ. Özür dilemeyiniz. Çünkü imanınızdan sonra kafir oldunuz. Özür dilemeyiniz çünkü imanınızdan sonra kafir oldunuz. Şeyhülislam İbn Teymiye Es-Sarimül Meslul isimli kitabında diyor ki bunlar gerçekten şakalaşıyordu. Yalan söylemiyorlardı şakalaşıyorduk diye. Çünkü yalan söyleselerdi Allah Kur'an'da açıklardı bunlar yalan söylüyor diye. Açıklamadığına göre demek ki doğru söylüyorlar. Bunlar şakalaşıyordu. Şakalaşmalarına rağmen, alay etmelerine rağmen, ciddi olmamalarına rağmen Allah-u Teala onları tekfir etmiştir. Kafir ilan etmiştir. Dolayısıyla Kur'an'la, sünnetle veya İslam'ın herhangi bir şeyle alay etmek icma'en kişiyi dinden çıkarır. Bu bilindikten sonra kardeşler bazı meseleler var. Birinci mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuşmak. Onu küçümsemek. İcma'an bunu yapan kişi icma'an kafirdir. Dinden çıkar. İcma'yı İshak ibn Rahuye ve Muhammed ibn Sahnun nakleder. Başka bir mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü konuşan kişi katledilir İslam devletinde. Öldürülür. İslam devletinde bu kişi öldürülür. Ve İmam Ahmed ibn Hanbel'e göre de öldürüldüğü zaman tövbesi de kabul olunmaz. Yani önce tövbe ettiği istenilmez. Direkt katledilir. Velev ki tövbe etse dahi o Allah ile kendisi arasında belki de sadıktır. Fakat dünyada onun tövbesi kabul olunmaz ve katledilir. Başka bir mesele Şeyhülislam İbn Teymiye icmayı naklediyor. Yine As-Sarimül Meslul isimli kitabında peygamberlerin herhangi birine kötü konuşan kişi kafir olur. Bunda da icma var. Aynı şekilde meleklerin herhangi birine kötü konuşan, meleklere kötü konuşan kafir olur. Bunda da icma vardır. İcmayı Kadı Ayyab naklediyor. Bu bilindikte bu gibi bu meseleler, deminki zikrettiğim meselelerde icma vardır. İlim ehli arasında ihtilaf yoktur. Sahabeler hakkında kötü konuşmaya gelince İbn-i Teymiye rahimullahu teala Sarim-ül Mesulü'nün son kısımlarında der ki sahabeler hakkında kötü konuşan dört kısımdır. Bir, onlara kötü konuşup küfür itikadi olarak onlara kötü konuşmak. Misal Ali radıyallahu teala anhu ilah diye inanmak. O bir ilahdır diye inanmak. Dolayısıyla diğerler hakkında kötü konuşmak. Bu icma ile bu adam kafir olur. Böyle bir şeye iman ederse. İki, sahabelerin çoğunu tekfir etmek veya tefsik etmek, fasıktır, kötü demek, onları çoğuna kötü konuşmak, bu da insanı dinden çıkarır. Bunda da icma vardır, İbn-i Teymiye diyor. Üç, bir dünyevi şeyden dolayı onlara kötü konuşmak. Mesela herhangi bir sahabiye bu cimriydi demek. Veyahut da herhangi bir dünyevi şeyden dolayı kötü konuşmak, bu küfür değildir. Fakat bu kişiyi bidatçı yapar. Dört, dünyevi meseleden dolayı sahabelere lanet etmek, herhangi bir sahabeye lanet etmek dünyevi meseleden dolayı. Bunda da ilim ehli, bu da tereddüt vardır diyor İbn-i Teymiye rahimullahu teala. Yani bazıları küfür müdür, küfür değil midir belli değil diyor. Bazıları küfürdür, bazıları değildir diyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teala. Bunlar bilindikten sonra bilin ki kardeşler, Allah ve Resulü hakkında kötü konuşan veya İslam hakkında kötü konuşan veyahut da İslam hakkında istihza eden, alay eden kişinin yanında oturmak caiz değildir. Haramdır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki اِذَا سَمِعَتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا Allah'ın ayetinin küfredildiğini duyarsanız وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini duyarsanız فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ Onlarla oturmayınız. Onlarla birlikte oturmayınız. Hatta يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Ta ki başka söze geçene kadar. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلَهُمْ Eğer onlarla birlikte oturursanız işte siz o zaman onlar gibi olursunuz diyor Allah-u Teala. İlim ehli diyor ki onlar gibi olursunuz, yani eğer onların dediğinde razı olursanız, Allah ve Resulü'nün alay edildiğine razı olursanız, kalben razı olursanız onlar gibi kafir olursunuz. Ama yok, razı olmazsanız fakat yine de oturursanız o zaman haram işlemiş olursunuz. Yedinci mesele kardeşler, dinden çıkaran Muhammed İbn Abdullah rahimehullah teala diyor ki es-sihr, sihirdir. Ve minhu sarf vel atf, sarf ve atf sihirdendir. Sarf, karı ile kocayı birbirinden ayırt eden. Atıf ise birbirini sevdiren. İki kişiyi birbirini sevdiren. Muhammed İbn Abdullah rahimehullah teala diyor ki فَمَنْ فَعَلَهُ اَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرْ. Kim buna, bunu yaparsa, sihir yaparsa veya buna razı olursa kafir olur diyor. Neden kafir olur? Çünkü Allahu Teala diyor ki وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Süleyman aleyhisselam kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldu. Sihir yaptıklarından dolayı. Bilin ki kardeşler, sihir iki kısımdır. Birincisi hakiki olan sihir. Hakiki, yani bir insana zarar veriyor. Hasta ediyor. Öldürüyor. Karı ile kocanın arasını ayırt ediyor. Bu sihir vardır. Ehl-i sünnet vel cemaat icmasına göre bu sihir vardır. Hakiki olan sihir. Bu ehl-i sünnetin kabul ettiği şekildir. Çünkü bildiğiniz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi peygambere dahi sihir edilmiştir. İkincisi ise tahyili. Hayal gördürülmesi. Gerçekten olmuyor fakat gözünün önünde oluyormuş gibi gösteriliyor. Bunu ise ehl-i sünnet kabul ediyor. Aynı şekilde mutezile de bunu kabul ediyor. Birinci kısmı mutezile kabul etmiyor. Bu ikinci kısmı mutezile kabul ediyor. Bu bilindikten sonra kardeşler, sihirbazın cezası İslam devletinde ölümdür. Ölümdür. Çünkü Bukhari'de geçen Becalet İbni Abede'nin eserinde diyor ki Ketebe Ömer'u, Ömer radıyallahu teala anhu bize bir mektup yazdı diyor. Eniktulu kulle sahirin ve sahira. Bütün sahir erkek ve kadınları öldürün diye bize mektup yazdı diyor. Fekatelna selâfe sevâhir. Biz de 3 tane kadın sahiri öldürdük diyor Becalet İbni Abede. İbn-i Kudame rahimallahu teala diyor ki sihirbazın öldürüleceği şu sahabelerden varit olmuştur. Ömer radıyallahu anhu, Osman İbni Ömer, Hafsa, Cündüb İbni Abdillah, Cündüb İbni Ka'b, bütün bu sahabeler sihirbazın öldürüleceğini hüküm vermişlerdir diyor. El-Mughni isimli kitabında. Bu bilindikten sonra hukmun nüşre. Nüşrenin hükmü. Nüşre kardeşler, bir kişiye sihir isabet edildiği zaman bu sihrin giderilmesi için sihirbaza gidilmesi. Ve o sihirbaza para verip o sihrin izale edilmesini sağlamak. Buna nüşre deniliyor. Bu konu hakkında ilim ehlinin 3 görüşü vardır. Birinci görüş Said İbnül Museyyib tabiinden. Said İbnül Museyyib bunu caiz görüyor. Bir şartla. O sihirbaza giden şirk işlememesi lazım. Para verir ama fakat kendisi şirk işlemez. Yani gidip kurban kesmez cine veyahut da herhangi bir şirk ameli yapmaması gerekir. Said İbnül Museyyib diyor ki La be'se bihi innemâ yuridûne bihil islah. Bunda bir beis yok çünkü bu islah etmek istiyor. düzeltmek istiyor. Diyor. İkinci görüş, caiz olmaması. Sihir isabet ettiği herhangi bir şekilde sihirbaza gitmek caiz değildir. Bu da Hasan-ül Basri ve çoğu alimlerin görüşüdür. Ve doğru olan görüş de budur. Kesinlikle sihirbaza gitmek caiz değildir. Çünkü sahabeden hiçbiri böyle bir şey yapmamıştır. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la te'tihim, onlara gitme diye sahabeye emretmiştir. Çünkü sen gittiğin zaman onların küfrüne, şirkine destekçi olmuş olursun. Üçüncü görüş ise kardeşler, diyor bu da Ata el-Khurasani'nin görüşü, gitmek caiz değildir ancak bir zaruret olduğundan dolayı. Zaruret nasıl? Bütün şeyleri denedin, bütün işleri yaptın, yine halen sihir var, olmuyor, çıkmıyor, o zaman gidebilirsin diyor. Bu da Ata el-Khurasani'nin görüşü. Dediğim gibi doğru olan görüş, kesinlikle sihirbaza gidilmesi caiz değildir. Sihirbazlara ve kahinlere gitmenin hükmü. Onlara gittiğin zaman bunun hükmü nedir? Bunun hükmü üç şekil, yani üç şekildir kardeşlerim. Birincisi, onlara gidip, sihirbazlara ve kahinlere gidip tasdik edersen onları. Yani kahin diyor ki şu olacak ileride. Senin bunun var. Bunu tasdik edersen, gaybi bildiğini tasdik edersen, bu insanı dinden çıkarır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Müsned İmam Ahmed'de geçtiği gibi, men etâ kâhinen ev arrafen فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُلْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Kim kahine giderse veya arrafa giderse ve onu tasdiklerse, Muhammed'e indirileni küfretmiş olur. Dolayısıyla onları tasdik etmek, sihirbazları, kahinleri tasdik etmek bu kişiyi kafir olur. Gitmeye gerek yok. Televizyonu açtığın zaman, bazen televizyonlarda da çıkıyorlar. Yıldızname gibi. Horoskop diyorlar. İşte şu olacak, şöyle olacak, gaybden haber ver. Bunları tasdik ettiği zaman kişi ve inandığı zaman bu kişi dinden çıkar. Mesallahu aleyhi afiyet ve selamı. İkinci, tasdik etmeden giderse. Diyor, ben öylesine bakıyorum, tasdik etmiyorum. Ben öylesine gidiyorum ama inanmıyorum. Bunun hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim kahine giderse وَلَمْ يُصَدِّقْ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ اَرْبَعِينَ لَيْلَ. Kim ona giderse, tasdik etmese, kahine gidip tasdik etmese dahi 40 gün onun namazı kabul olunmaz. Gitmese, inanmasan dahi 40 gün namazın kabul olunmaz. Üçüncü hal ise, bazı kâhinlerin yalancı olduğunu imtihan etmek için. Bazen kâhin geliyor, sahir geliyor, sana şunu haber vereceğim diyor. Sen de onu imtihan etmek için, insanlara rezil etmek için, imtihan etmek için sorduğun zaman onu rezil etmek için bu caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sayyad'ı imtihan etmiştir. Bu bilindikten sonra kardeşler, bazı aklaniler, akılcılar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldığına inanmıyorlar. Peygamber'e sihir yapıldığı ise Bukhari ve Müslim'in hadisinde Ayşe radıyallahu teala anha'nın rivayet ettiği hadiste sabittir. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. O sihirde Peygamber'e bazı şeyler sihir yapıldı. O da bazen hanımına yaklaşmadığı halde sanki hanımına yaklaşmış gibi hayal ediliyordu. Sadece bu konuda. Peygamber'e sihir yapılmış. Bu Buhari ve Müslim'de geçen hadiste sabittir. Fakat bazıları bu hadisi kabul etmiyorlar. Niye? Şu ayete binaen Allah-u Teala diyor ki وَاللّٰهُ يَعْصِيمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacak. Allah insanlardan koruduğuna göre sana sihir isabet edemez. Dolayısıyla bu hadis doğru değildir diyorlar. Aynı şekilde bu başka ayete de itimat ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Müşrikler diyorlardı ki bunlar ancak sihir meshur birisine tabiler. Yani bunlar ancak cinli birisine uyuyorlar. Müslümanlar hakkında müşrikler böyle diyorlardı. Yani peygamber cinli sihir isabet etmiş diyor. Müşrikler bunu diyordu. Şimdi de sen dersen ki peygambere sihir isabet etmiş, müşriklerin dediğini doğrulamışın gibi şey diyorlar. Buna cevaben ilim ehli şöyle der. Der ki Allah-u Teala seni insanlardan koruyacak. Yani Kur'an'ı indirdiği meselelerde, Risale-i meselelerde. Yani Kur'an'ı indirdiği, Risale'yi indirilen meselelerde, İslami meselelerde peygambere kimse bir şey yapamaz. Sihir ona isabet edemez. Ancak bunun dışındaki şeyleri olabilir ki sihir de zaten bunun dışındaki şeyde olmuştur. Fakat Risale'yi ilgilendiren, İslam'ı ilgilendiren hiçbir şeyde peygambere bir şey isabet edemez. Çünkü Allah-u Teala bu konuda onu koruyor. Dinden çıkaran 8. mesele Muhammed İbn Abdülvehhab'ın dediği diyor ki muzaharatul müşrikine ve muavenetuhum alel muslimine müşriklere yardım etmek. Müslümanlara karşı müşriklere yardım etmek kişiyi dinden çıkarır diyor. Sonra şu ayeti delil getiriyor Muhammed İbn Abdülvehhab. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Her kim onları dost edinirse onlardan olur. Bu ayetteki اَتَّوَلِّي'den kasıt onları dost edinmek, bu tevelliyi dost edinmek icma'an küfürdür. İnsanı dinden çıkarır. İcma'yı İbn Hazm nakleder. Fakat bu tevelli onlara yardım etmek, onlara dost edinmenin manası nedir? Tevellinin manası kardeşler, onlara dininden dolayı onlara yardım etmek. Müslümanlara karşı onları dininden dolayı, dinlerinin daha iyi olduğunu veya dinlerinin daha üstün olduğunu, Hristiyan veya Yahudi olduklarından dolayı, kafir olduklarından dolayı yardım etmek. Dinden dolayı, dinlerini sevdiğinden dolayı. Dinlerinin daha üstün olduğuna inandığından dolayı. Böyle inanmak, bundan dolayı yardım etmek bu küfürdür. Bunda icma vardır. Fakat dünyevi meselelerden dolayı onlara yardım etmek, dini meseleden dolayı değil de dünyevi mesele. Onlara yardım ediyorum çünkü onlar bana para veriyor. Onlar lehine casusluk yapıyorum çünkü onlar bana para veriyor. Veya dinle hiçbir alakam, onların diniyle hiçbir alakam yok. Sadece dünyevi bir meseleden dolayı onlara yardım edildiği zaman bu kişi kafir olmaz. Bundan dolayı Alusi Ruhul Maani isimli tefsirinde der ki tevellinin manası dinlerinden dolayı yardım etmektir der. Aynı şekilde İbn-i Cevzi Rahimullahu Teala da bunu der. Bunun yani bunun delili nedir? Yani onların dininden dolayı yardım etmek küfür olmayacağına dair delili nedir? Çünkü dört mezhebe göre de casus bir kişi kafirlerin lehine, Müslümanların aleyhine casusluk yapan kişi kafir olmaz. Bu dört mezhebe göredir. Aynı şekilde Buhari ve Müslim'de geçen Ali radıyallahu teala anhu'nun hadisinde Hatib ibn Ebi Belta'nın kıssası. Hatib İbni Ebi Belta sahabilerden peygamberin aleyhine casusluk yapıyor ve Mekke müşriklerine mektup yazıyor. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı falan günde geliyor, hazırlanın, dikkat edin diye mektup yazıyor. Ve bir kadına veriyor. Kadın da o mektubu saçının içine saklıyor. Ayet iniyor. Falan yerde kadın var. Mektup var. Gidin Allahu Teala vahiy iniyor. Allahu Teala Resulüne beyan ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ali radıyallahu teala anhu'yu ve başka sahabeyi yolluyor. Yolladığı yerde bakıyorlar ki o kadın orada. Diyorlar ki mektubu ver. Kadın diyor ben de mektup ver. Mektup yok diyor. Diyorlar ki ya mektubu verirsin ya da seni soyarız. Ve kadın mektubu saçının arasından çıkarıyor. Ve peygambere getiriyor. Okunduğu zaman bakıyor ki Hatib bin Ebi Belta'dan Mekke müşriklerine casusluk şeyi. Bunun üzerine bak peygamber hemen sen kafir oldun demiyor. Bu zamandaki tekfircilerin yaptığı gibi. Bilakis Hatib bin Ebi Belta'yı çağırıyor ve diyor ki مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا bunu neden yaptın diye soruyor. Hatib bin Ebi Belta da diyor ki مَا فَعَلْتُهُ رَغْبَةً عَنْ İslam. Bunu İslam'dan dolayı, İslam'dan yüz çevirdiğimden dolayı yapmadım diyor. Bilakis herkesin Mekke'de akrabaları vardı, yardımcıları vardı. Benim de kimsem yoktu. Bu mektupla yardımcı ve dost edinmek istedim diyor. Yani dünyevi meseleden dolayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de doğru söyledin diyor. Ve serbest bırakıyor. Hatib bin Ebi Belta'a. Dolayısıyla burada Hatib bin Ebi Belta'a peygamber tekfir etmiyor. Mekke müşriklerine, kafirlere yardım etmesine rağmen, peygambere karşı yardım etmesine rağmen tekfir etmiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü dünyevi meseleden dolayı yardım ediyor. Bundan dolayı Hatib bin Ebi Belta diyor ki ben bunu dinimden yüz çevirdiğimden dolayı yapmadım ey Allah Resulü diyor. Dolayısıyla bu hadisten de anlaşıldığına göre Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kastettiği bu söz kafirlere yardım etmek yani dininden dolayı yardım etmek. Dinlerinin daha üstün olsun diye yardım etmek. Bu küfürdür. Ama normal dünyevi şeyden dolayı yardım etmek küfür değildir. Hatta üç mezhebe göre İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Hanife ve Şafii'ye göre kafirlerden yardım dilemek caizdir. Velev ki Müslüman bugat, Müslümanlara karşı dahi olsa dahi onlardan yardım dilemek bu üç mezhebe göre caizdir. Bazıları diyor ki bazıları diyor ki Hatib bin Ebi Belta burada küfür işledi. Tekfirciler diyor ki küfür işledi fakat müteavvil olduğundan dolayı, yorumladığından dolayı kafir olmadı. Tevil yaptığından dolayı kafir olmadı diyorlar. Buna cevaben denilir ki tevil yapan deminki zikrettiğim kıssada olduğu gibi Kudamet İbni Mazran ne yapıyor? Ayeti yanlış anlıyor ve içkiyi helal görüyor. Bundan dolayı sahabe onu tekfir etmiyor. Tekfirciler diyor ki bu meselede de Hatib bin Ebi Belta tevil yaptı ondan dolayı tekfir etmediler diyor. Buna cevaben bu deriz ki yanlış. Çünkü Hatib bin Ebi Belta burada bir hücceti yok, bir delili yok. Şu ayetten dolayı, bu şeyden dolayı bunu yanlış anladım demiyor. Bilakis hata yaptığını biliyor zaten. Ve orada da zaten diyor ki ben bunu dinimden dolayı yapmadım diyor. Dünyevi meseleden dolayı olduğunu açıklıyor. Mazeretini ve hata yaptığını ve dünyevi meseleden olduğundan dolayı peygambere beyan ediyor. Yani tevil yok burada. Bundan dolayı bunların tevil var demek de yanlıştır. Sonra tevil olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatib bin Ebi Belta anlatırdı. Derdi bak sen şu ayeti veya şu hadisi yanlış anladın. Doğrusu şudur diye anlatırdı. Fakat Hatib'in zaten hiçbir hücceti yok, delili yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sadece doğru söyledir diyor ve bırakıyor. Hatib bin Ebi Belta'yı radıyallahu teala anhum. Dokuzuncu mesele kardeşler, dinden çıkaran Muhammed İbn Abdülvehhab diyor ki: "Men i'taqada enne ba'dan nasi yas'uhu al-khuruc an şeriat Muhammedin kafar." Kim? Bazı insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından çıkmasını caiz derse, itikad ederse kafir olur. Bu meselede aslında Muhammed İbn Abdülvehhab tasavvufçuların aşırı gidenlere reddiye veriyor. Çünkü tasavvufçuların gulatı aşırı gidenler diyor ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına uymamıza gerek yok. Başka bir şey yapabiliriz. Mesela içki içiyor diyor ki bizim için haram değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı bizim için geçerli değil. Biz havas, özel insanız. Biz ermişiz. Türkçede ermişiz diyorlar. Yani biz öyle bir mertebeye çıktık ki artık bize helal haram yok. Dur diyorlar. Bundan dolayı Muhammed İbn Abdülvehhab diyor kim bunu böyle inanırsa bu kişi dinden çıkar diyor. Bunu diyen insanlar, şeriat bize gerek yok diyen insanlar bir ayetle geliyorlar. O ayette Allah-u Teala şu ayeti: "Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Yakin gelene kadar, kesin gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakin de diyorlar ki işte bize yakin geldi. Biz ermişiz. Dolayısıyla biz daha Allah'a ibadet etmeye gerek yok diyorlar. Çünkü biz yakine erdik. O mertebeye erdik diyorlar. Cevap olarak deriz ki buradaki yakinden maksat icma'an, icma'yı İbn-i Teymiye rahimullahu teala naklediyor. Ölümdür. Yani ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Burada ehl-i sünnet ve cemaat arasında icma vardır. Sonra biz Kur'an'ı Kur'an ile anlamamız gerekir. Allah-u Teala başka ayetinde diyor ki Mekke müşriklerinin diliyle diyor ki وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ biz kıyamet gününü küfrediyorduk, yalanlıyorduk. Hatta etana'l yakin, ta ki yakin bize gelene kadar. Buradaki yakin nedir? Ölümdür. Dolayısıyla bu ayet diğer ayeti tefsir ediyor, açıklıyor. Anlıyoruz ki "Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Sana yakin gelene kadar Rabbini ibadet et. Buradaki yakinden kasıt ölümdür. Aynı şekilde bu tasavvufçuların başka bir delili ise diyorlar ki nasıl ki Hıdır aleyhisselam Musa aleyhisselama uymadığı gibi çocuk öldürdüğü gibi işte başkasının gemisini deldiği gibi nasıl Hıdır aleyhisselam bazı şeyler Musa aleyhisselamın bilmediği şeyler yaptıysa, ona uymadıysa biz de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına uymaya gerek yok diyorlar. Çünkü biz ermişiz diyorlar. Bunu delil getiriyor Hıdır aleyhisselamın kıssasıyla. Cevap olarak denilir ki Hıdır aleyhisselam zaten Musa aleyhisselamın kavminden değildi. Musa aleyhisselamın şeriatına uymaya gerek yoktu. Çünkü Musa aleyhisselam kendi kavmine peygamber olarak gönderildi. Biliyorsunuz bizim peygamberden önce her peygamber kendi kavmine gönderiliyordu. Bütün insanlara gönderilmiyordu. Fakat bizim peygamberimiz bütün insanlara gönderildi. Dolayısıyla Hıdır aleyhisselam Musa aleyhisselamın şeriatına uymaya gerek yoktu. Çünkü onun kavminden değildi. Fakat bizim peygamberimiz bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla herkes bizim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması farzdır ve vaciptir. Ve bunda icma vardır. Onuncu mesele kardeşler ve sonuncu mesele Muhammed İbni Abdülvahab Rahimullahu Teala diyor ki El-i'radu an dinillahi teala la yeteallemuhu ve la ya'melu bihi kafer. Allah'ın dininden yüz çevirmek, öğrenmemek ve amel etmemek de bu küfürdür diyor Muhammed İbni Abdülvahab Rahimullahu Teala. Buradaki i'rad, yüz çevirmekten kasıt kardeşler, itikadi yüz çevirmektir. İtikadi, akadi, kalpte olan, yani ne doğruluyor ne yalanlıyor. Peygamberi ne doğruluyor ne yalanlıyor. Ne seviyor ne sevmiyor. Din hiç uğrunda değil. Onun için hiçbir şey değildir. Ha, bu insanı küfre götürür. Bu insanı küfre götürür. Ancak ameli ihraz, yani amelden kalpten değil de ameli yüz çevirmek bu insanı küfre götürmez. Çünkü hadiste geçtiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde otururken sahabesiyle adamın bir tanesi birkaç kişi geliyor. Bir tanesi halakıya oturuyor, peygamberin meclisine oturuyor ve peygamberi dinlemeye başlıyor. Diğeri de hiç oturmuyor, geri gidiyor. Peygamber onun hakkında diyor ki, اَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْ O yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. Demiyor ki o kafir oldu falan hemen. Sırf bir amelden dolayı demiyor peygamber sen kafir oldun. Dolayısıyla burada anlaşılan, buradaki yarad yüz çevirmek, itikadi, akadi bir yüz çevirme. Dediğim gibi ne inanıyor ne inanmıyor. Ne tasdik ediyor ne yalanlıyor. Ne seviyor ne sevmiyor. Umurunda değil. Bu şey insanı küfür eder. Bugünlük bu kadarla iktifa ediyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bei Fragen bitte darauf achten, erstmal themenbezogen und denkt daran, es wollen auch noch andere was fragen. Und dazu kommt noch, es ist schon 23:30, Messutoja bleibt bestimmt nicht bis 2 Uhr hier.